stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wymiana ambasadorów będzie dokonana. Byłoby fatalnie, gdyby prezydent blokował zmiany, mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia Michał Kobosko. Jutro w południe rozmowy z protestującymi rolnikami. Początek w południe w Hrubieszowie. Kraków będzie miał drugą scenę narodową. Teatr Słowackiego będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury. Byłoby fatalnie dla polskiego interesu narodowego, gdyby prezydent blokował zmiany na stanowiskach ambasadorów, uważa wiceprzewodniczący Polski 2050. W wywiadzie dla Polskiego Radia Michał Kobosko ocenił, że wymiana dyplomatów musi nastąpić i zostanie dokonana. Wiemy, jak było z nominacjami za czasów rządu PiS-u. Ambasadorami zostawały często osoby, które nie miały wystarczającego doświadczenia, kompetencji, wiedzy, dlatego muszą nastąpić zmiany i te zmiany nastąpią. Byłoby fatalnie dla polskiego interesu, dla naszego interesu narodowego, gdyby pan prezydent hamował zmiany. Michał Kobosko dodał, że obecna sytuacja międzynarodowa wymaga zmian na placówkach dyplomatycznych. To jest sytuacja zagrożenia wojennego. Nasza dyplomacja musi być profesjonalna, musi być aktywna, musi być zaangażowana, musi być jasna. Jeżeli jakaś decyzja zapada w Warszawie przez władze centralne, to ta decyzja jest następnie przekazywana szczególnie do naszych stolic sojuszniczych. Michał Kobosko razem z senatorem Bogdanem Klichem prowadził rozmowy w Kongresie, Pentagonie i ośrodkach analitycznych. Nazwisko senatora Klicha wymieniane jest jako potencjalnego kandydata na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie. W rozmowie z Polskim Radiem senator nie chciał komentować tych doniesień. Wiceminister rolnictwa spotka się jutro z protestującymi rolnikami w Hrubieszowie. Rozmowy będą dotyczyć zarówno towarów napływających z Ukrainy, jak i tych, które przyjeżdżają do naszego kraju z Rosji. Niektóre towary nie są objęte sankcjami unijnymi, mówi wiceminister Jacek Czerniak. Rząd polski, jak i Sejm będzie apelował, żeby to również objąć sankcjami polskimi, bo dzisiaj można powiedzieć, ropa została zamieniona na produkty rolne. Nie jest tajemnicą, że Rosja chce wyprzeć Ukrainę z tego rynku globalnego, rynku zboża i wszystkie działania, które powodują, że ten towar przepływa na teren Polski, czy też Unii, czy tranzytem idzie dalej, no są z naszego punktu widzenia dzisiaj powinny być zabronione, powinno być nałożone embargo na te produkty. Spotkanie w Hrubieszowie rozpocznie się w południe. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To decyzja ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Wieczorem w Teatrze Słowackiego odbyła się premiera Wesela w reżyserii Mai Kleczewskiej. Po spektaklu minister Sienkiewicz poinformował ze sceny o swojej decyzji. Dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski skomentował w rozmowie z dziennikarzami, że teatr otrzymał to, co należy mu się od 130 lat. To jest jedna z ważniejszych scen narodowych i wydaje mi się, że zasłużyliśmy, powiedział. Do tej pory organizatorem sceny był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie działa nieprzerwanie od 1893 roku. W czeskiej Pradze czuć już święta wielkanocne. Na rynku staromiejskim rozpoczął się wielkanocny jarmark. To największy tego typu targ w stolicy Czech, a był na nim nasz korespondent. Jagnięcina i grillowana kiełbasa, a także tradycyjne mazańce i baranki z ciasta to oferta gastronomiczna praskiego jarmarku. Towarzyszy jej wybór wielkanocnych ozdób z ceramiki lub wikliny. Sprzedawcy oferują też pomlaski, czyli plecione rózgi, których używa się w wielkanocny poniedziałek. Nie może zabraknąć pisanek. Wszystko wyrabiane ręcznie, tradycyjną techniką i z tradycyjnymi wzorami, choć czasem pojawia się coś nowego. Powiedziała mi pani Ewa, prowadząca jedno ze stoisk z pisankami. Tradycyjną techniką jest batik, polegający na nakładaniu na skorupkę jajka wosku pszczelego. Mamy też drapanki, pisanki zdobione słomą lub malowane pędzelkiem w stare ludowe motywy. Jarmark wielkanocny na rynku staromiejskim w Pradze potrwa do 7 kwietnia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na zachodzie pojawią się rozpogodzenia, poza tym niemal w całym kraju możliwe opady deszczu. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg spadnie również w Tatrach. Termometry pokażą od minus 1 stopnia do plus 5.

22:10 na naszym radiowym zegarze. Szkoda, że to taka krótka historia, która miała miejsce półtorej dekady temu, bo w 2010 roku zawiązał się skład Magnetic Man i niestety tylko jedna płyta, ale wspaniała płyta od początku do końca. Niesamowici goście, między innymi John Legend. No, były propozycje godziny dubstepowej w naszym departamencie rytmu, no ale jakimś wielkim znawcą i fanem tego gatunku nie jestem, chociaż tą muzykę na albumie Magnetic Man można śmiało do worka z napisem dubstep wrzucić. To na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w drugiej godzinie, która będzie wielkim i mocnym basem podszyta. O tym już Państwu powiedziałem, więc czas zabierać się do pracy. Kickstart the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Want it, want it, want it, want it, yeah, yeah. Boy, boy, boy, boy, boy. Vibe where we spark, kickstart the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Shit up on the top of this, boxes fit another one. Going in the way me want, gypsy in a caravan. Free with it, free spirit going to the motherland. Anywhere you come from, Virgin you should understand. Man a man a champion, try no ever mock a man. Standing on my thrones like John in the octagon. Saying me no afraid of kind of hater, powder night a lotion, bridging me no cater. Tell a facilitator, busy pan a rise like we a ride a escalator. Building up the vibes and we a stack a lick of paper. Rolling pan a mic, a man a flip just like a skater. Stick a couple trigger, make you shake your money maker. Separate, who and who are real, and who and who are fake, and who don't know the deal, and who we bring the weight, and who and who are steel mate, and who will in a fake life. Kickstart the party. Rhyme ever dark and kick like karate. Right to your heart, I'm fast as Ducati. Keeping it naughty, people who want it. Want it, want it, want it, want it. Step up to the plate, cause them the trade that we admire. That I know it for no man, better no man and a liar. That's why we keep it moving, keep it rolling like a tire. And no man are gonna wait around, we see just who desire. People tell you go work until that thing you be no fire. So why and I try a thing, not to say a shatter thing. Opposite are Indians, creeping up in moccasins. I'ma make a lot of noise, better start the trumpeting. So I wonder what I want, tell them how they go to King Arise. Tell them I know something where them shoulda be surprised. Man a man a hustle and them shoulda recognize. Whoever tell your facts a flap and chat a bag of lies. Always on the rise. Czternaście i pół minuty po 22:00 Manchester na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo właśnie stamtąd pochodzi ekipa, która nazywa się The Mouse Outfit. To jest hip-hopowe zjawisko, najczęściej grające, mówię o muzykach na żywo razem z całym zespołem. Tutaj w takim może nie reprezentatywnym dla siebie utworze, ale jakże basowym, z gościnnym udziałem Foxa z tejże sceny właśnie. Jeżeli chodzi o hip-hop, o ten polski i ten, mam nadzieję, na poziomie i jeszcze pod koniec pierwszego pierwszej godziny wrócimy do tego wątku. Teraz przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę uczestniczyć w konwersacji mailowej, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz projekt, na który niektórzy mówią NOHA, niektórzy mówią NOHA, a niektórzy rozwijają skrót i twierdzą Noise of Human Heart. When the pictures in the black are running, when the pictures in the black are running, when the pictures in the black are running, when the summer comes, when the summer comes. Departament Rytmu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy sobotni wieczór. Tutaj basowa godzina i te minuty spędzamy razem z czesko-amerykańskim projektem NOHA, Noise of Human Art. To niesamowita orkiestra i znowu muszę użyć tego słowa oraz kolektyw doskonale radzący sobie na płycach i myślę, że jeszcze lepiej na koncertach, choć nigdy na żywo tego składu nie widziałem, ale uwielbiam płyty i uwielbiam te płyty przynosić dla Państwa do radia. Ta wydana została w 2020 roku i zatytułowana jest Process of Living. Thank you. speed, dragging my senses far away. I feel calm in the midst of a gathering storm. As the ripple in my mind gather more and more force, pulling me in a thousand directions, I falter, I give up the fight. Just relax for the ride. Open up my eyes, feel the sunrise. Is this what I feel? This large, angry bump. And when I look inside, it's just a small, empty room. With the mirror in the middle, showing the defeated and the victor. Spojrzałem przed chwilą w media społecznościowe zespołu. Nowy singiel od NOHA mamy. Myślę, że w następnym departamencie rytmu zajrzymy na tą małą płytkę i zobaczymy, co jest grane. Póki co rok 2020. Teraz 25 minut po godzinie 22. Tu Trójka i Departament Rytmu. Pasmo basowych remiksów. O, tak nazwę ten odcinek. Oh. Dobry wieczór wszystkim tym słuchaczom, którzy włączyli program Trzeci Polskiego Radia. Tu Departament Rytmu, 27 minut do 11, do 23. Dobry wieczór razem z DJ-em Markiem z Brazylii i z Magic Drum Orchestra z Londynu, którzy w ten oto sposób zremiksowali Original Nata, legendarny temat Shy FX-a, jeżeli chodzi o muzykę basową. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo spędzają ten wieczór z programem Trzecim i to jest piękne. Tak jak mówiłem, jesteśmy do północy, no i jesteśmy w paśmie remiksów. We'll be right back. Pan Michał pyta, czy damy radę dziś umieścić w scenariuszu jakiś utwór Tyler, The Creator. Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie sugestie, tak zwany koncert Rzeszeń. No dzisiaj scenariusz ułożony od początku do końca i nie ma wolnego miejsca, no ale proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Może coś się uda w przyszłości. Teraz 24 lata temu Maxim z zespołu Prodigy wydał swój solowy debiut zatytułowany Hell's Kitchen. Uważam, że to bardzo dobra płyta. Tutaj w remiksie Zeda Bajasa, utwór Skimming, który promował to wydawnictwo na singlu. Zed Bajas, mistrz, jeżeli chodzi o klubowe brytyjskie, two-stepowo UK garażowe granie. No i chcąc, nie chcąc do tego odcinka two-stepowego przeszliśmy, ale to tylko niecałych 6 minut w dzisiejszej audycji, bo teraz troszeczkę zwolnimy, tak nocnie zwolnimy. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed out groin, in case I need it in my stomach or my heart, chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. hunger of the pine. Jestem przekonany, że słuchacz Trójki doskonale wie, że to formacja Al J, Hunger of the Pine. No i niniejszym kończymy pasmo remiksów w drugiej godzinie Departamentu Rytmu. Pytają państwo o trzecią. Nie dziwię się, to taka pora, że mimo weekendu można chcieć się położyć spać. Trzecia, mówiąc wprost, będzie najszybsza, tak jak to co tydzień bywa. Teraz 13 minut do 23. Polskie podwórko. W pokoju w Berlinie i tworzę muzykę. I zawsze marzyłam, by tworzyć muzykę, ale zawsze nie tworzę, bo ćwiczę. Ćwiczę muzykę, no bo tak uczyli mnie w muzycznej szkole. Wieczne ćwiczenia i dobrze, a tworzyć będę mogła potem. Trochę szkoda. Może kiedyś zrobię to, co chcę. Ale najpierw muszę uporać się z sobą. Loże szyderców tworzę we własnej głowie i proszę sama siebie o ocenę dobrą. Nie wstałam dzisiaj o 6, mimo że tak wcześnie od zawsze wstawałam. Ostatnio otworzyłam oczy, a na mym zegarze była 11. Mam takie wyrzuty sumienia, że od razu mam zły humor. Muszę odpocząć, szkoda, że moje myśli tego nie rozumieją. Jak zawsze. Bo to są moje pierwsze wakacje, a ja ich nie lubię, muszę mieć pracę. Chociaż wiem, że wszyscy z tym mają rację. Jak Zosia mleje ze zmęczenia, to by wypadało jechać na wakacje. Harmonia cała bije brawo, a ja myślę, zagrałam do dupy. Nic nie umiesz, czym to stara. Takie w głowie mam łobuzy. Kocham perkusję, kocham muzykę, ale czasem nie wiem, co ja tutaj robię. Czasem chciałabym nas zamknąć i grać w muzę, tylko tobie. Ta droga w szkole muzycznej mnie bardzo zastanawia. Teraz kontrakty podpisuję, a kiedyś słuchała mnie tylko mama. Chcę zdążyć jej pokazać, jak daleko zaszła jej córka. Posłać buziaka ze stadionu, jak Freddy Bulsara. Może kiedyś zrobię to, co chcę. Ale najpierw muszę uporać się z sobą. Loże szyderców tworzę we własnej głowie i proszę sama siebie o ocenę dobrą. Może kiedyś zrobię to, co chcę. Ale najpierw muszę uporać się z sobą. Loże szyderców tworzę we własnej głowie i proszę sama siebie o ocenę dobrą. Bongosy biją w niebo głosy, gdy gram z jazzowym big bandem. Mam cichą nadzieję, że kiedyś zagram tam za moim bębnowym siedzeniem. Lubię kolegów po fachu, no ale niestety jest to konkurencja. Codziennie walczę ze sobą, a wtedy w rajd uderza pałeczka. Skąd ci się wzięła perkusja, przecież to nie jest typowe dla dziewczyny. Naprawdę już ciężko mi ukryć moje zażenowane miny. Pytanie to średnio słyszę, dwa razy na dzień odpowiadam. W sumie nie wiem, nie wiedziałam, że instrument ma płeć. Ciężko wyjść ze środowiska, jak jesteś w nim od lat 10, lecz to mała zagwozdka, bo ja nie chcę wychodzić z niego, tylko odpocząć na chwilę od swych marzeń i celów. Tylko nie patrz w tył, nie patrz, jak to mówił Diego. Kocham swoje marzenia i jestem z nimi związana, choć czasem czuję, jakby to była dziesiątka buław karta. No to co, jaka będzie dla mnie rada? Odpocznij, wakacje, potem możesz latać. Może, może kiedyś zrobię to, co chcę, ale najpierw muszę uporać się z sobą. Loże, loże szyderców tworzę we własnej głowie i proszę, proszę sama siebie o ocenę dobrą. Może, może kiedyś zrobię to, co chcę, ale najpierw muszę uporać się z sobą. Loże, loże szyderców tworzę we własnej głowie i proszę, proszę sama siebie o ocenę dobrą. Siedzę na kanapie, ona pisze coś obok, drapie zarost nieumyty, ona pachnie tak jak owoc. Ma wytyszę czarnej kawy, pije znów pomału, a ja rzucam w jej kierunku garść migdałów. Tak, tak. Gdybym mógł zamienić minutę na godzinę, zabrać dziewczynę na czasu margines, lecz nie umiem tego, tylko ona to potrafi. Dziwne rzeczy będą dziać się, kiedy znowu zjawi się ona. Zagina czasoprzestrzeń serią westchnień, a kiedy jestem blisko, czas powalnia gestem, włosów szelestem usuwa cały bezsens i nagle jakbym trafił w zupełnie nowe miejsce. Lubię uczucie tej hiperminuty, zapominam jaki świat dziś jest zepsuty. Ona jest przy mnie, tylko wtedy to ma sens. Prześwietlamy się wzajemnie, stanowimy jedną część. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytchnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytchnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dreszcz. Robi, jak na ten trik patent od ciebie zdobyć, to wszystko ci oddam. Ha. Spontan i chcę najdłużej mieć mistyczny z tobą kontakt. Daj mi sygnał, to połamiemy czas na pustych wydmach, gdzie rozgrzany piach. I musisz przyznać, że szum dzikich traw akompaniuje pięknie, oślepia słońca blask. Chwyć mnie za rękę mocno, zaraz stracimy z ziemią bezpieczną łączność nieznanym dźwiękiem. Ha! Roztość, fale co rozbijają w pył naturę mroczną, świątynią. Ty jesteś jak kapłanem i znowu gdzieś nad ranem czas się rozciągnie przyczyną. Ty jesteś, ja jestem skutkiem. Wypełnij moją przestrzeń, bo życie takie krótkie jest. Z